Nella tua mano è il corpo intero, donato a me nel gesto di sfiorarla. Sul dorso linee di montagne, crinali illuminati aperti e chiari, allineati al buio dei paesi costruiti sulle frane, i prati a precipizio sui sentieri, sopra laghi che non tocca mai il vento, di cui le dita sono i vuoti e i pieni. A la teva mà hi ha el cos sencer, a mi donat, amb gest d'esfollar-la, el dors rengleres de muntanyes, crestes il·luminades, obertes i clares, alineades amb la foscor dels pobles vestits sobre els llavissalls. Els prats encinglerats sobre senders, sobre llacs que no llisca mai el vent, i en són els dits, els buits i els relleus.